Biolik 65+. Połączenie wysokiego stężenia kwasu hialuronowego i oleju arganowego zapewnia mojej skórze dogłębne nawilżenie, odżywienie i intensywną odbudowę. Biolik 65+ sprawia, że moja skóra wciąż jest gładka, jędrna i sprężysta. I więcej mi nic nie trzeba. Polecam. Izabela Trojanowska. Biolik skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Dziś czwartek, 20 maja, jest 17. Serwis Trójki, Michał Przerwa. Reforma podatkowa dla większości Polaków jest korzystna, zapewnia szef Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które regulują kwestie korzystania z hulajnóg elektrycznych. Most na Dunajcu w Ostrowie zostanie oddany zgodnie z terminem, zapewnia prezydent Duda. Dla 90% Polaków reforma podatków będzie korzystna albo neutralna, przekonuje rzecznik rządu Piotr Miller. Rząd przygotowuje zmiany w systemie podatkowym w ramach planu Polski Ład. Dziś ministrowie i ekonomiści przedstawili wyliczenia związane z planowaną reformą. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest przy kancelarii premiera. Witaj. Dzień dobry. I powiedz, kto zyska na zmianach? Składki zmaleją dla 18 milionów Polaków, a dla 6 milionów reforma ma być neutralna. 2,5 miliona najlepiej zarabiających osób musi liczyć się ze wzrostem podatków. Dla większości z nich nie będzie to jednak znaczący wzrost, mówi Piotr Arak z Polskiego Instytutu Ekonomicznego. Najczęściej nie duży niż kilkadziesiąt złotych. Dopiero im bliżej jest do tego górnego 1%, te zmiany mogą mieć znacznie większy wpływ na dochody. Znacząco na Polskim Ładzie skorzystają emeryci i renciści. Świadczenia do 2,5 tysiąca złotych zostaną zwolnione z podatków. Składka odczuwalnie zmaleje też dla osób zarabiających poniżej średniej krajowej. Rzecznik rządu Piotr Miller zaznaczył, że po tych zmianach podatki w Polsce będą sprawiedliwsze. W obecnym stanie prawnym i w stanie faktycznym mamy do czynienia z sytuacją, w której osoby mniej zarabiające procentowo płacą więcej niż osoby zarabiające dużo, dużo więcej. Według Piotra Millera w skali całego kraju podatki zmaleją. Polacy zapłacą bowiem w składkach łącznie od 5 do 7 miliardów złotych mniej. O czym mówił Karol Surówka. Weszły w życie zmiany w kodeksie drogowym, które prawnie regulują kwestie korzystania m.in. z hulajnóg elektrycznych. Przemysław Ratajczyk z Policji Dolnośląskiej powiedział Polskiemu Radiu Kierowców, że w kodeksie drogowym zapisano, kto może poruszać się hulajnogami elektrycznymi. Nie mogą z nich korzystać dzieci do 10 roku życia. Osoby w wieku od 10 do 18 lat, żeby jechać elektryczną hulajnogą, muszą mieć kartę rowerową albo prawo jazdy. Jeśli jesteśmy osobą pełnoletnią, ukończyliśmy 18 rok życia, no to ustawodawca nie przewiduje jakichś wymagań od nas, dokumentów, które potwierdzałyby nasze uprawnienia. Oczywiście no, zachęcam do tego, aby każda osoba, która zamierza się takim czy to hulajnogą elektryczną poruszać, no, żeby zapoznała się z przepisami, jakie obowiązują w naszym kraju, ponieważ no, nie ukrywajmy, mogą się one poruszać między innymi po jezdni, jeśli są to użytkownicy hulajnogi elektrycznej, a tam inni uczestnicy również się znajdują, no i trzeba znać podstawowe przepisy, zasady bezpieczeństwa, aby poruszać się w tym ruchu drogowym w sposób bezpieczny. Więcej na temat nowych regulacji znajdziemy na portalu polskieradio24.pl. Unia Europejska nie ma kompetencji do ingerowania w organizację sądownictwa w państwie członkowskim. Tak mówił wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta, odnosząc się do opinii rzecznika generalnego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na temat delegowania sędziów. Zdaniem rzecznika, delegowanie w Polsce sędziów do sądów wyższej instancji, które może być zakończone według uznania ministra sprawiedliwości, będącego prokuratorem generalnym, jest niezgodne z unijnym prawem. Wiceminister Kaleta przypomniał, że przepisy dotyczące delegowania sędziów obowiązywały, gdy Polska wchodziła do Unii Europejskiej. Przepisy badane przez Trybunał w tym postępowaniu są przepisami, które w konstrukcji istoty delegowania sędziów przez ministra sprawiedliwości obowiązują od 2002 roku. Nagle w szeregu postępowań próbuje się po pierwsze podważyć te instytucje, po drugie próbuje się wykreować rzekomą kompetencję Unii Europejskiej do możliwości kreowania, oceniania tych przepisów. Rzecznik Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytania Sądu Okręgowego w Warszawie w tej sprawie. Most na Dunajcu w Ostrowie zostanie oddany do użytku zgodnie z terminem, zapewnia prezydent Andrzej Duda. Przeprawa na Dunajcu w gminie Wierzchosłowice, niezwykle ważna dla mieszkańców regionu tarnowskiego, jest zamknięta od prawie półtora roku. Dzięki wsparciu rządowych pieniędzy przebudowa przeprawy mogła przyspieszyć, mówił prezydent Duda. do marca przyszłego roku. Z całą pewnością powinna być tutaj już otwarta normalna przeprawa mostowa, nowoczesna, nie tylko zastępująca tą poprzednią, starą, która się zniszczyła, która została przez nadzór budowlany zamknięta, ale przede wszystkim taką, która przez dziesięciolecia będzie mogła służyć mieszkańcom Ostrowa, będzie mogła służyć mieszkańcom Wierzchosławic i wszystkich tutaj ościennych miejscowości. W najbliższym czasie rozpocznie się budowa trasy łączącej autostradę A4 z Tarnowem. Wybór prezesa Instytutu Pamięci Narodowej został przesunięty. Pierwotnie Sejm miał dokonać wyboru prezesa dziś. Sejmowa Komisja Sprawiedliwości rekomenduje wybór historyka doktora Karola Nawrockiego. Obecnie jest on dyrektorem Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku. Karol Nawrocki będzie dziś gościem Klubu Trójki o godzinie 22.05. Audycję prowadzi Piotr Gontarczyk. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. O sporcie Dariusz Urbanowicz. Czy zmarłego w listopadzie ubiegłego roku Diego Maradonę można było uratować? To się okaże przed sądem. Zespół medyczny składający się z 7 osób został oskarżony o nieumyślne spowodowanie śmierci słynnego argentyńskiego piłkarza. Może za to grozić od 8 do nawet 25 lat więzienia. Kibice czarnego sportu nie będą pocieszeni. Jeśli ktoś kocha ryk silników i zapach metanolu, a zamierzał je usłyszeć i poczuć na Stadionie Narodowym, niestety w tym roku tego nie doświadczy. Żużlowe Grand Prix w Warszawie zostało bowiem odwołane, mówi były żużlowiec Krzysztof Cegielski. Brak turnieju Grand Prix w Warszawie jest oczywiście ogromną stratą i to nie podlega żadnej dyskusji. Zwłaszcza z punktu widzenia kibiców. Było to ogromne święto dla polskich kibiców, dla kibiców z całej Europy, a przede wszystkim to była wielka promocja Polski i polskiego żużla na świecie. Taka wisienka na torcie tego speedwaya polskiego na najwyższym światowym poziomie. Święto dla wszystkich żużlowców również, ponieważ jazda na Stadionie Narodowym dla wielu zawodników jest wciąż marzeniem i tam zawsze nogi uginają się, kiedy wychodzi się na tą prezentację zawodników. Już wcześniej z kalendarza Mistrzostw Świata wykreślono m.in. rundy w Teterow i Cardiff. A teraz pływanie. Mieszana sztafeta 4x100 metrów zmiennym w finale Mistrzostw Europy i to z rekordem Polski. Alicja Tchórz poświęciła swój start na 100 grzbietem, by wziąć udział w wyścigu tej sztafety. Tutaj naprawdę nam wszystko zagrało. Rekord Polski, także najlepszy wynik w historii. Fajnie, że udało się zakwalifikować do finału. W końcu myślę, że to będzie takie przełamanie dla naszej polskiej reprezentacji i teraz już jak najwięcej osób będzie pływało właśnie w tych popołudniowych sesjach. Plan został wykonany. Finał sztafet mieszanych w sesji wieczornej około godziny 19.20. Martyna Greiber nie weźmie udziału w turnieju Ligi Narodów ze względów zdrowotnych. Zamiast niej do Rimini poleci 19-letnia Karolina Druszkowska. Pierwszy mecz we wtorek z Włoszkami. Agata Ozdoba-Błach nie wystartuje w Mistrzostwach Świata. Triumfatorka ostatniego Grand Slamu w judo jednak uspokaja, że z jej zdrowiem wszystko jest w porządku. Po prostu chce się skupić na przygotowaniach do igrzysk. Ale nie ma się co martwić, będę lepiej przygotowana na igrzyska. No po prostu podjęliśmy taką decyzję z moim trenerem, mężem Łukaszem Błachem, żeby zrezygnować z tego startu ze względu na to, że już od lutego średnio co 3 tygodnie startowałam na zawodach typu Grand Slam Mistrzostwach Europy. No i nie miałam czasu, żeby tak porządnie potrenować. Cały czas tylko podtrzymywałam formę i już tak na ostatnich oparach jechałam, że tak powiem. Do tego dochodzi fakt, że już w moim wieku trochę jest też kontuzji. Ciało się gorzej regeneruje. Tu stawiamy kropkę. Kolejny sport w trójce za 2 godziny. Dziś przelotny deszcz w całym kraju możliwy, ale za niedługo wyższy zacznie przeganiać deszczowe niże, co znaczy, że piątek będzie ładny. Około 20-21 nawet stopni w całym kraju i nie powinno padać. Jeśli chodzi o sobotę i niedzielę, już tak ładnie i dobrze nie będzie. 15 stopni maksymalnie, popada przelotnie w całym kraju w sobotę. Niedziela przywita nas chmurami i deszczem, natomiast znów ładnie, żeby nudno nie było, zrobi się w poniedziałek. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Mamo, zrobiłam ci zakupy. Tu jest jedzenie, tu woda, a do niej Litorsal Senior, żebyś nawadniała organizm. Córeczko, ale przecież nie ma upałów. Mamo, seniorzy powinni dbać o nawodnienie przez cały rok. Suplement diety Litorsal Senior dzięki zawartym składnikom nawadnia organizm. Dodatkowo głuk wspiera pracę serca i krążenie, a potas pomaga w utrzymaniu prawidłowego ciśnienia. Litorsal Senior? Tak, nawodnienie i prawidłowe krążenie. Zdrowit.

Trójka. Program trzeci. No painted trains on the underground, no kids with spray cans, jump over fences. Ties or march in a straight line, deafening the sound of the helpless. It's the city of a thousand heartbeats, no room for another soul. Same building on a different street, but nobody knows. Tear it down. For the hole in the wall, 'cause people still need cash to buy their freedom. Moving forward, walking back, everyone is falling, but we don't see them. They away from a struggle, bad luck, money slipping right through the cracks. It's a shame how we don't know. Rozmawiamy dziś o hulajnogach, a to dlatego, że dziś właśnie w życie wchodzi nowe prawo. Nie będzie już można sobie powyżej 20 km na godzinę hulajnogą jechać. Nie będzie można zaprosić koleżanki bądź kolegi na tę samą jedną hulajnogę. Nie będzie można jej porzucać i tak zapominać o niej na wieki. 123 zł od holowania hulajnogi, później 23 zł za parkingowanie na przykład u panów policjantów kosztuje. Jutro natomiast, proszę państwa, dzień dojazdów do pracy rowerem. Ten dzień i to święto również implikuje kolejne pytania, takie jak na przykład, a co z prysznicem? A co z miejscem, gdzie można się przebrać? Czy do każdej pracy tak tym rowerem? Jutro na ten temat będziemy rozmawiać, natomiast teraz 19 minut po godzinie 17 to chyba idealny czas, by wrzucić wszystko i pobiegać. Biegam, bo lubię. Krzysztof Łoniewski. Dzień dobry. Uwaga, trójkowi biegacze, zwłaszcza ci rozkochani w Bieszczadach, swoją drogą, jak tam się biega. To ostatni moment, żeby zainteresować się zapisami na różne biegi skupione wokół Festiwalu Biegu Rzeźnika, mówi jego dyrektor Mirosław Mieniecki, nieraz słyszany na naszej antenie. Festiwal Biegu Rzeźnika rusza 28 maja i potrwa do 5 czerwca. Spora impreza, ponad 3000 uczestników przez te 9 dni przewinie się przez Bieszczady. Już zaczyna być ładnie, będzie fajnie, jest sporo błota, Bieszczady piękne jak zwykle, zapraszamy, ciągle się można zapisywać. Dystans się nie zmienił. Gnamy prawie 80 km. Oj, no gnamy bardzo dużo kilometrów, ponieważ mamy tam dystansów w tej chwili chyba 7. Ale mówię o tym koronnym. A, koronny dystans jest około 80 km cały czas i to się biegnie w parach. I to jest ten klasyczny bieg rzeźnika w parach, ale do tego mamy też dystanse takie dla całkiem początkujących. Przepraszam, że ci przerwę, czy na ten koronny dystans są jeszcze miejsca, bo tamte miejsca wyprzedawały się najszybciej. Są jeszcze miejsca, ponieważ no, rozrzuciliśmy bieg na 9 dni i jest właściwie 7 startów na bieg rzeźnika w tej chwili i codziennie startuje jakaś tam grupa, żeby mimo wszystko ze względu na tą zarazę trochę ludzi rozproszyć, ale startujemy w grupach, startujemy na tej samej trasie, w której biegaliśmy w zeszłym roku, czyli troszeczkę zmodyfikowanej w stosunku do oryginalnej trasy, ale no, zapowiada się całkiem fajna zabawa. To teraz mów o tych innych dystansach. Inne dystanse są od takich dla kompletnych wariatów, czyli 108 km dla tych, którym rzeźnik to za mało. Później 50 km i to są Mistrzostwa Polski w skyrunningu, to jest taki bieg z dużymi przewyższeniami. Mamy rzeźniczka, czyli mały bieg rzeźnika, który robimy we współpracy z Bieszczadzką Kolejką Leśną i na którym się biegnie 28 km, 29 prawie. I mamy też bieg taki, który jest kompletnie już dla wszystkich, to jest Dycha na Jeleni Skok. I jak to wiadomo, w rzeźnickiej Dysze ma tam niecałe 12 km, więc dorzucamy tam bonusowo jeszcze parę kilometrów. Wszystko w pięknych trasach, wszystko wokół Cisnej i wszystko tak naprawdę w takiej atmosferze powracania do normalności, powracania do tego, co było, zanim nas ta zaraza trafiła. Wygląda na to, że powoli świat imprez biegowych będzie wracał do normalności. Bardzo się z tego cieszymy, ale nie zapominamy oczywiście też o amatorach biegania z mapą w ręku. Niedawno mówiliśmy w tym kąciku o pierwszych zawodach na orientację rangi mistrzowskiej w Polsce. Dziś wspomnimy też o pierwszym czempionacie rangi międzynarodowej. W Szwajcarii rozegrano Mistrzostwa Europy na dystansach sprinterskich. Świetnie spisała się polska sztafeta w składzie Hanna Wiśniewska, Fryderyk Pryjma, Michał Olejnik i Aleksandra Hornik, zajmując 7 miejsce. Indywidualnie najlepiej z Polaków wypadała Hornik. Ola wystąpiła w ćwierćfinale biegu w nowej formule knockout. Zajęła też 19 miejsce w biegu indywidualnym. W kraju natomiast rozgrywano pierwszą rundę klubowych mistrzostw Polski, czyli taki odpowiednik ligi w biegu na orientację. Po podzielonych na 3 biegi zmaganiach na prowadzeniu jest Śląsk-Wrocław, zaś druga runda, decydująca, odbędzie się jesienią. Jeśli chodzi o imprezy mistrzowskie, w tym tygodniu biegacze mają chwilę odpoczynku. Na Śląsku zaś odbędą się Mistrzostwa Polski w rowerowej jeździe na orientację. A wspominam o tym także dlatego, że mam do przekazania informację ważną, a rzadką. Otóż firma CX80, znana także jako mecenas orientacji sportowej i biegania w ogóle, w Polsce została sponsorem tytularnym Pucharu Świata w rowerowej jeździe na orientację. Podpisano właśnie stosowny kontrakt z Międzynarodową Federacją Orienteeringu. Tym samym CX80 jest jedyną firmą z polskim kapitałem, która tytułuje swoją nazwą imprezę tej rangi. Gratulujemy, a my słyszymy się za tydzień. Mówił nasz stały zorientowany i złotousty ekspert Igor Błachut, a my słyszymy się na biegowo za tydzień o stałej porze. Yesterday, Trzeci Polskiego Radia, 29, prawie minut po 17. Jeśli Państwo pracują od poniedziałku do piątku i czekają na słoneczny weekend, to nie będzie to słoneczny weekend. Niż z nad Wielkiej Brytanii. Wszystkiemu winny, będzie pochmurno, będzie padać i trochę chłodniej, maksymalnie 14-15 stopni. Jutro bardzo ładnie, za to piątek słoneczny, około 20 stopni i znów słonecznie i ciepło. W poniedziałek dla odmiany. Trójka. Program trzeci. Jeśli Państwo szukają dobrych wiadomości, to proszę. Pogodowe są takie, że jutro będzie ciepło i piątek będzie w całym kraju słoneczny i sympatyczny. Natomiast gospodarcze prognozy również są optymistyczne. Tym optymizmem powiewa z samej Brukseli. Szczegóły już za chwilę. O tych szczegółach opowie Państwu Sylwia Zorożna i jej goście. Park w programie trzecim Polskiego Radia, 17.37 na zegarach, w studiu Sylwia Zadrożna. Dzień dobry. Dzień dobry. To będzie bardzo optymistyczny kwadrans. Tak, zapowiada się optymistycznie. Zobaczmy. To możemy odetchnąć głęboko. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. Sylwia Zadrożna, zapraszam. A przy naszym telefonie Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli. Dzień dobry. Dzień dobry. Europejska gospodarka powraca na ścieżkę wzrostu. W wiosennych prognozach wreszcie czuć było powiew optymizmu. Powiedz, czego spodziewa się Komisja Europejska, jeśli chodzi o gospodarkę europejską? Jeśli chodzi o prognozy Komisji Europejskiej, to takie przesłanie tych prognoz opublikowanych kilka dni temu jest takie, że europejska gospodarka się uwalnia spod ciężaru COVID-19. Tak komentował komisarz do spraw gospodarczych Paolo Gentiloni, który prezentował te szacunki gospodarcze na najbliższe lata. I jeśli chodzi o unijną gospodarkę, to ona ma się rozwijać w tym roku w tempie 4,2%, natomiast wzrost PKB w przyszłym roku wspólnoty ma wynieść 4,4%. To są szacunki znacznie lepsze niż jeszcze te lutowe Komisji Europejskiej. Podobnie jest w przypadku Polski, bo z tych danych opublikowanych wynika, że polska gospodarka w tym roku będzie się rozwijała w tempie 0,4% PKB. No to jest wzrost o prawie 1 punkt procentowy w porównaniu z szacunkami z lutego Komisji Europejskiej. Przyszły rok też lepszy ma być niż Komisja początkowo sądziła w Polsce, bo ten polski PKB ma wynieść 5,4%. Jak tak patrzy się na tabelę wszystkich państw członkowskich, to w przyszłym roku polski PKB, ten 5,4%, to ma być siódmy wynik we wspólnocie. I to są dane, jeśli chodzi o wzrost PKB. Komisja Europejska zaprezentowała też dane dotyczące deficytu, wzrostu długu publicznego, także inflacji. To o tym z tych może wszystkich za danych chwilę wynika, że i wskaźniki polskie też się poprawiają. To może o tym za chwilę, bo z nami jest również Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego. Dzień dobry. Dzień dobry. No i chciałam zapytać się, co się przyczynia do tych lepszych prognoz, do tego optymizmu w Brukseli? No przede wszystkim to jest skutek pozytywnych zaskoczeń, bo zarówno rok 2020 się, można powiedzieć, lepiej zrealizował niż wcześniej to szacowano, a jednocześnie ta odporność gospodarki, to też nie tylko polskiej, bo ogólnie europejskiej na pandemię, można powiedzieć, z każdą falą jest coraz większa. I no też po tych danych za pierwsze miesiące tego roku, które już w Brukseli były znane, można było zidentyfikować, że jednak te prognozy dotychczasowe były zbyt pesymistyczne. Komisja Europejska w pierwszej kolejności stawia na konsumpcję i uważa, że to konsumpcja będzie takim podstawowym czynnikiem stojącym za ożywieniem gospodarczym w 2021 roku. Dopiero później do niej dołączą inwestycje, a ta konsumpcja wydaje się dość silna. Komisja Europejska zapewne tego nie widziała, my to widzimy po naszych danych kartowych w banku za początek maja, że rzeczywiście to otwarcie gospodarki powoduje, że tak naprawdę aktywność zakupowa Polaków jest taka, jaką notujemy zazwyczaj w sezonie świątecznym, a sezon świąteczny to jest niewątpliwie no taki top aktywności zakupowej, więc jest kwestia realizującego się powoli odłożonego popytu, jest także kwestia rosnącego optymizmu, zarówno wraz ze szczepionkami, jak i z otwieraniem się gospodarki, więc póki co wiosna, można powiedzieć, na wiosnę optymizm bardzo kwitnie. Tak, dużo tych jaskółek. Beata mówiła, że jeśli nawiązując jeszcze... Tak, nawiązując jeszcze do tego, co pan powiedział, oczywiście konsumpcja, inwestycje później, taka odporność europejskiej gospodarki na COVID. I jest jeszcze jeden warunek, o którym Komisja Europejska mówi, prezentując ten raport, podkreśla, że jednak bezprecedensowe było wsparcie z krajowych budżetów. I jak mówił komisarz do spraw gospodarczych, jeżeli to ma się utrzymać, jeżeli ta odporność europejskiej gospodarki ma się nadal utrzymywać, no to jednak to bezprecedensowe wsparcie powinno być kontynuowane. To jest pomoc i dla pracowników, i dla przedsiębiorczości, i dla przedsiębiorstw. Więc Komisja Europejska uważa, że jednak te programy pomocowe przynajmniej przez jakiś czas jeszcze muszą być utrzymane, bo w przeciwnym razie kolejne prognozy gospodarcze mogą już nie być takie optymistyczne. Oczywiście wszystko jeszcze też będzie zależało od sytuacji epidemicznej. Tak jak mówiłaś, uczymy się na błędach. Tak jak mówiła Beata, mamy ten siódmy wynik, jeśli chodzi o wzrost gospodarczy, wzrost PKB. Z pewnością lepiej tutaj wypadamy, jeśli chodzi o rynek pracy, bo Komisja Europejska przewiduje też tutaj poprawę. W jaki sposób, Beato? Tak, rzeczywiście. Po raz kolejny Komisja Europejska informuje, że ta sytuacja na rynku pracy w Polsce będzie najlepsza teraz, no bo jest, tak wynika z danych Eurostatu i tak te prognozy gospodarcze o tym mówią, że polski rynek pracy okazał się odporny na kryzys i w ubiegłym roku, bo był wspierany przez rządowe pakiety pomocowe, ale też i w przyszłym. Stopa bezrobocia w Polsce w tym roku ma wynieść 3,5%, w przyszłym ma spaść do 3,3%. Zastrzeżenie tutaj zawsze, mówię mówię o tym, kiedy prezentuję dane Komisji Eurostatu, to jest inna metodologia liczenia, więc trochę te dane różnią się od danych GUS-u. Natomiast według danych Eurostatu to oznacza, że Polska utrzyma te pierwsze miejsce w Unii Europejskiej z najniższym wskaźnikiem bezrobocia. Panie Marcinie, czy pan też podziela ten optymizm, że zostaniemy liderem, jeśli chodzi o stopę bezrobocia? W zasadzie to już jesteśmy tym liderem. Kilka czynników się na to składa. Z jednej strony rzeczywiście wyłączając Irlandię, i to trzeba podkreślić, Komisja Europejska szacuje, że polska gospodarka w 2022 roku, czyli na końcu tego horyzontu prognostycznego, będzie miała najwyższy, można powiedzieć, względny poziom PKB, czyli najszybciej zredukuje te straty, jakie pandemia wywołała, czyli będzie na dość silnych obrotach się poruszała, no i to niewątpliwie będzie zwiększało popyt na pracę. No, ale drugi czynnik jest także istotny. Znajdujemy się już powoli w takiej fazie, że rosnącemu popytowi na pracę będzie towarzyszyła coraz mniejsza jej podaż. Niestety nasze społeczeństwo już powoli zaczyna się starzeć. I no, ten proces będzie postępował i z tego także będzie wynikało to, że bezrobocie będzie coraz niższe. Cieszymy się z tych dobrych prognoz gospodarczych, jakie napłynęły z Brukseli od Komisji Europejskiej. A teraz posłuchajmy, co w prasie europejskiej piszą. Przegląd prasy przygotował Kuba Witkowski. Zaczynamy od prasy czeskiej. Gospodarskie Nowiny podają ostatnie dane dotyczące inflacji w Unii Europejskiej. Wskaźnik dotyczący cen wzrósł w kwietniu do 2%, a najbardziej w krajach wyszehradzkich, w tym właśnie w Czechach i w Polsce. To oznacza, że inflacja w Unii Europejskiej po ponad 2 latach jest powyżej celu Europejskiego Banku Centralnego. Teraz Hiszpania i El Mundo, w którym o wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w sprawie wsparcia linii lotniczych. Jak wiemy, branża z racji pandemii przeżywa bardzo trudny czas, dlatego linie lotnicze ustawiają się w kolejce po wsparcie. Oczywiście te, które mają do kogo, a więc przewoźnicy narodowi. I to się nie spodobało Ryanairowi. Irlandzki prywatny przewoźnik zakwestionował pomoc finansową, jaką w czasie pandemii koronawirusa otrzymały holenderskie KLM i portugalskie linie lotnicze TAP. Wczoraj Trybunał Sprawiedliwości anulował decyzję Komisji Europejskiej w tej sprawie na podstawie zasad równego traktowania linii lotniczych. Niderlandy były gotowe dosypać do kasy linii KLM prawie 3,5 miliarda euro, a portugalski państwowy przewoźnik TAP liczył na 1,2 miliarda euro z budżetu Portugalii. Sprawą znów musi zająć się Komisja Europejska. Teraz Brexit, a właściwie jego echa. Brytyjski Guardian pisze o tym, że osoby podróżujące z Wielkiej Brytanii do Francji mogą zostać poproszone o dowód zakwaterowania. Osoby przyjeżdżające do Francji, jak to się określa, spoza Unii, muszą przesłać specjalny formularz, który a jakże trzeba opłacić. Koszt 26 funtów. I na koniec Białoruś i wyjątkowy wywiad, jaki przeprowadzili dla serwisu Euronet Plus dziennikarze włoskiego Radia 24. Udało się im porozmawiać ze Swiatłaną Cichanouską, liderką białoruskiej opozycji, która przyznaje, że mimo prześladowań ze strony rządu Łukaszenki, pracownicy dużych zakładów i firm zaczynają się organizować i przygotowywać do dużego protestu. Ruch robotniczy jest teraz bardzo ważny. Organizuje się właśnie komitet strajkowy, który anonimowo gromadzi zwolenników, tworzących struktury w firmach i zakładach pracy. Gdy będą gotowi, ogłoszą narodowy strajk. Cichanouska opowiada też o trudnej sytuacji ekonomicznej Białorusinów, zwłaszcza działaczy opozycji. Niestety wielu z nich nie stać nawet na opłacenie mieszkania. Przypominam, że naszymi gośćmi są Beata Płomecka, nasza korespondentka w Brukseli, Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, i kolejny u nas temat, ważny między innymi dla miłośników jednośladów. Komisja Europejska wstrzymuje decyzję o nałożeniu dodatkowych karnych ceł na wybrane produkty amerykańskie i ma nadzieję, że Stany Zjednoczone odblokują unijną stal i aluminium. A dlaczego ja wspominam o tych jednośladach, Beata? A to dlatego, że na tej liście produktów, które miały być objęte cłami, właśnie miały być te motocykle Harley Davidson, ale nie tylko, bo są też miłośnicy zapewne masła orzechowego amerykańskiego, więc i ono miało być na tej liście. Sok pomarańczowego. Amerykańskie whisky bourbon. Tak, sok pomarańczowy. Natomiast Komisja Europejska, rzeczywiście Unia Europejska cała, miała nałożyć kolejne cła na te produkty amerykańskie, ale postanowiła przynajmniej na razie nie nakładać, wyciąga rękę na zgodę i tak jak mówisz, ma nadzieję, że Stany Zjednoczone odblokują europejską stal i aluminium. Przypomnijmy, od kiedy cały ten spór się zaczął. Zaczęło się od Donalda Trumpa, który wprowadził cła na europejską stal i na aluminium. Tłumaczył to bezpieczeństwem narodowym, kwestią ochrony bezpieczeństwa narodowego, zagwarantowaniem bezpieczeństwa narodowego. Unia Europejska od początku oprotestowywała te decyzje, mówiła, że europejska stal i aluminium to nie jest zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego Stanów Zjednoczonych. Była skarga do WTO i w końcu zapowiedź odwetu. Już ta jedna lista była warta 6,4 miliarda euro. Teraz miała być kolejna, ale właśnie Komisja Europejska, o czym poinformował wiceprzewodniczący Valdis Dombrovskis, na razie podejmuje decyzję, że przez 6 miesięcy nie nałoży cła. Jest wspólne oświadczenie, nie nałoży ceł, jest wspólne oświadczenie przedstawicieli USA i Komisji Europejskiej i właściwie to sprowadza się także do dyskusji już takiej globalnej, czyli o zagrożeniu ze strony Chin. Tutaj i Waszyngton, i Bruksela mówią jednym głosem, że są sojusznikami, są partnerami, mają podobne interesy, zarówno jeśli chodzi o bezpieczeństwo narodowe, jak i demokratyczne gospodarki rynkowe i wiedzą, że muszą jednak współpracować razem, jeśli mają zamiar stawić czoła rosnącej potędze jednak gospodarczej Chin. Marcin Czaplicki, czego pan się spodziewa? Bo wprawdzie to Donald Trump, tak jak mówiła Beata, ogłosił te cła na importowaną stal i aluminium, ale jednak prezydent Joe Biden no, na razie tych decyzji nie zmienił. No tak, to znaczy ze strony europejskiej trzeba podkreślić, że to jest tak naprawdę kolejny już ruch, bo 17 maja zawieszono zwiększenie, podniesienie ceł takich odwetowych właśnie na amerykańskie produkty. Kolejna rzecz to dzisiaj Parlament Europejski zdecydowaną większością, blisko 600 głosów, zagłosował za tym, żeby zawiesić pracę nad umową handlową z Chinami. I te wszystkie działania jakby ich celem jest ułagodzenie trochę Joe Bidena, ponieważ jedną z podstaw programu polityki zagranicznej Bidena było zgromadzenie poparcia w gospodarkach demokratycznych, gospodarkach Zachodu właśnie i stworzenie wspólnego frontu przeciwko Chinom. Natomiast no, trzeba pamiętać, że po stronie amerykańskiej za wprowadzeniem ceł szły głosy z tak zwanego pasu rdzy w okolicach Apalachów, między innymi ze stanu, z którego pochodzi Biden, czyli z Pensylwanii. Tam ta produkcja stali i aluminium się koncentruje. Natomiast to jest jedna strona medalu, ponieważ druga jest taka, że wraz z tym odbiciem gospodarczym, jakie w Stanach Zjednoczonych widoczne jest, ci producenci amerykańscy nie nadążają już z produkcją tych metali. W związku z tym ceny stali i aluminium bardzo wyraźnie w Stanach Zjednoczonych rosną, nawet są trzykrotnie wyższe niż to miało miejsce przed pandemią. I to jest jakby argument za tym, żeby mimo wszystko zwiększyć podaż na amerykańskim rynku i być może będzie to także dla Bidena argumentem, żeby wyjść naprzeciw oczekiwanom strony europejskiej i poluzować to, co Trump zaostrzył. Czyli będziemy te relacje obserwować, a na koniec jeszcze jeden ważny temat. Parlament Europejski zaakceptował Fundusz Sprawiedliwej Transformacji. Jego wysokość to 17,5 miliarda euro w ciągu najbliższych 7 lat i on ma być przeznaczony na wsparcie regionów uzależnionych od węgla w przejściu do tak zwanej zielonej gospodarki. Polska jest tutaj największym beneficjentem. Ile możemy dostać i na jakich zasadach, Beato? Tak, cały fundusz to 17,5 miliarda euro, dla Polski 3,5 miliarda, dla porównania dla Niemiec to nieco ponad 2 miliardy euro, czyli to znacząca pomoc. I rzeczywiście to jest dla regionów, które chcą odchodzić, a przede wszystkim dla Śląska, dla Dolnego Śląska. Było zastrzeżenie, kiedy te przepisy były uzgadniane, że dostaną całą pulę, wszystkie kraje, przyznaną pulę, tylko wtedy, kiedy zobowiążą się do celu neutralności klimatycznej w 2050 roku. Polska, jak pamiętamy, w ubiegłym roku na szczycie klimatycznym zarezerwowała sobie prawo do wstrzymania się do decyzji, do podjęcia tej decyzji w tym roku. Jeszcze oficjalnej decyzji nie ma, natomiast też trzeba pamiętać o tym, że prace nad prawem klimatycznym europejskim właśnie się toczą i będą, i to prawo klimatyczne będzie zatwierdzane już wkrótce. Jeśli ono zostanie przyjęte, to jest to automatycznie, oznacza to automatyczne przyjęcie przez wszystkie państwa członkowskie. Dla Polski było kluczowe i to jest powtarzane przy okazji każdego szczytu, że ta neutralność klimatyczna, te cele neutralności klimatycznej są dla całej Unii Europejskiej, a nie dla poszczególnych krajów, co rozkłada jednak to obciążenie, zwłaszcza w przypadku polskiej gospodarki uzależnionej od węgla. I krótko, Marcin Czaplicki, czy jesteśmy w stanie spełnić te warunki? Wiele zależy od chęci i zależy od wielkości środków, jakie będą inwestowane, bo z jednej strony mamy potencjał do tworzenia odnawialnych źródeł energii i odpowiednie środki, jeżeli zostaną zainwestowane w takim czasie, jaki jest, no 30 lat jeszcze na to jest, więc pod tym względem taka możliwość istnieje, ale z drugiej strony jest także kryterium tego, co trzeba zrobić ze Śląskiem, z jego gospodarką, z jego mieszkańcami. No i to jest jakby już kryterium trochę polityczne pod tym względem. Marcin Czaplicki, ekonomista PKO Banku Polskiego, Beata Płomecka, korespondentka Polskiego Radia w Brukseli, byli dzisiaj naszymi gośćmi. Dziękuję Państwu. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Bruksela. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Bardzo ważny problem europejski. I can feel it. So Ile akordów potrzebnych jest, by stworzyć atrakcyjną piosenkę? Niedużo, jak słyszeliśmy przed chwilą. Program Trzeci Polskiego Radia, za 2 minuty godzina 18:00. To jest cały czas czwartkowy, zapraszamy do Trójki, 20 maja w kalendarzu. Wybiegnijmy w przyszłość, proszę Państwa, niedaleką przyszłość. Dziś po 22:00 Klub Trójki, który po raz pierwszy poprowadzi Piotr Gontarczyk. Gościem będzie Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, kandydat na nowego szefa Instytutu Pamięci Narodowej. A panowie dziś wieczorem po 22:00 właśnie będą rozmawiać o tym, do czego nam w ogóle potrzebna jest historia i dlaczego warto pielęgnować pamięć o przeszłości i ludziach zasłużonych dla kraju. Historia magistra vitae, czy rzeczywiście tak jest, to dziś debiut Piotra Gontarczyka i gość Karol Nawrocki. W Klubie Trójki po godzinie 22:00. Dziś o hulajnogach mówiliśmy, bo dziś nowe prawo weszło w życie, jeśli chodzi o hulajnogi i tym podobne sprzęty, które pomagają nam przemieszczać się. Jutro dzień dojazdów rowerem do pracy. Z samego rana obiecuję Państwu, że będziemy jeździć rowerem. Ja przynajmniej będę jeździł gdzieś tu koło godziny 7:00, więc zapraszam do takiego online treningu, a za dziś już powoli serdecznie dziękujemy. Zofia Gruszewska, Józef Niewiarowski, Kuba Witkowski, Mateusz Drozda. Bardzo serdecznie dziękujemy i do usłyszenia mówimy. Ja tak wyglądam przez okno i patrzę, czy to słońce będzie. Będzie, będzie. Piękny piątek przed nami. Piękne życie przed nami. Do usłyszenia. Ogłoszenie społeczne. Trwa Loteria Narodowego Spisu Powszechnego. Spisz się przez internet i pobierz kod. Następnie zgłoś się do 7 lipca na loteria.spis.gov.pl i graj o nagrody. Na zwycięzców czeka ponad 1400 nagród, w tym 16 samochodów osobowych. Do udziału w spisie zaprasza Główny Urząd Statystyczny. Liczymy się dla Polski. Regulamin loterii dostępny na stronie loteria.spis.gov.pl.